całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Jak gorące okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 25 czerwca. Historyczny dzień. Jest godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Drugi Polak w kosmosie. 3 nastolatkowie poszukiwani na Mazurach nocą wypłynęli na jezioro. Niemieckie służby ostrzegają przed niebezpiecznie wysokim promieniowaniem ultrafioletowym. Udało się. Sławosz Uznański-Wiśniewski w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To drugi w historii Polak w kosmosie. Rakieta Falcon 9 wystartowała niespełna pół godziny temu. W centrum Kennedy'ego na przylądku Canaveral na Florydzie jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Historia napisała się na naszych oczach już blisko, rzeczywiście 30 minut. Kapsuła Dragon z prędkością blisko 28 tysięcy kilometrów na godzinę leci w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ten lot potrwa blisko 30 godzin, ale najbliższa doba będzie spokojniejsza dla astronautów, bo te wszystkie najważniejsze zarządzania dotyczą lotu, który jest sterowany komputerowo przez tutaj dowództwo naziemne misji. Ale jeszcze przed startem, dosłownie na kilkanaście minut, pojawiła się duża nerwowość, ponieważ nie działał jeden z software'ów. Jeżeli on w ciągu 15 minut nie byłby naprawiony, to wówczas misję trzeba byłoby przenieść na kolejny dzień. Na szczęście wszystko się udało i na chwilę to była tutaj na Florydzie godzina 2.31, czyli 8.31, czas obowiązującego w Polsce. Niebo rozświetliło się nad Florydą. Wystartowała rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon z naszym Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. W taki sposób pisze się najnowsza historia Polski. Myślę, że nawet złotymi literami. Jan Pachlowski, Janku, dziękujemy za te szczegóły. 3 nastoletni kajakarze poszukiwani na Jeziorze Małszewskim na Warmii i Mazurach wypłynęli w nocy. Jak mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie, o pomoc w poszukiwaniach poprosili funkcjonariusze znajomi zaginionych. W trakcie działań poszukiwawczych na wodzie odnalezione zostały 2 puste kajaki oraz wiosła. Do dalszych działań poszukiwawczych na wodzie i obszarze przewodnym przy linii brzegowej zaangażowane zostały dodatkowe patrole policyjne, policyjni poszukiwacze z psem tropiącym oraz dronem, a także 2 grupy nurków Państwowej Straży Pożarnej oraz zespół z sonarem. Grupa nastolatków przyjechała na Mazury z województwa łódzkiego. W ostatnią niedzielę wynajęła w Małszewie dom nad jeziorem. Zaginieni to 17-latek oraz 2 18-latków. Sprawozdanie PKW po drugiej turze wyborów prezydenckich zostało oparte na częściowo nierzetelnych protokołach. Mówił w Bez uników rozmowie politycznej w Trójce sędzia Igor Tuleja. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów wyborczych. Igor Tuleja podkreślał, że wokół wyborów jest zbyt wiele wątpliwości, które należało wyjaśnić przed sprawozdaniem PKW. Dziwi mnie to, że takie sprawozdanie powstało przed zweryfikowaniem tych nieprawidłowości. Wydaje się czymś naturalnym i oczywistym, że jeśli są jakieś nieprawidłowości, no to sprawdzamy. A wychodzi na to, że to sprawozdanie PKW zostało oparte na nierzetelnych, między innymi na nierzetelnych protokołach. To może dziwić. Całej rozmowy z Igorem Tuleją można posłuchać na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Zwiększenie wydatków na obronność do 5% PKB to najważniejszy punkt drugiego dnia szczytu NATO w Hadze. Oczekuje się, że przywódcy 32 państw ostatecznie zatwierdzą zmianę natowskiej normy. Ostatnie tygodnie przed szczytem sekretarz generalny Mark Rutte zabiegał o poparcie państw członkowskich dla zwiększenia wydatków. 3,5% ma zostać wydane bezpośrednio na finansowanie sił zbrojnych, 1,5% zaś na infrastrukturę i cyberbezpieczeństwo. Hiszpania, która do ostatniej chwili jako jedyne państwo sprzeciwiała się tak wysokim wydatkom, dała się przekonać. Hiszpania mówi, że dla nich nie jest to realistyczne, ale chcą wnieść wkład do NATO, zostać w NATO i osiągnąć wszystkie cele wyznaczone przez sojusz, mówiła Polskiemu Radiu Karen Van Loons Instytutu Clean Handel. Jedyne posiedzenie sojuszu rozpocznie się o 10.30 i potrwa 2,5 godziny ze względu na prezydenta Trumpa, który nie lubi długich spotkań. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. Ostrzeżenie przed wysokim poziomem promieniowania UV wydały niemieckie służby. Uważać trzeba będzie i w Polsce. Bawaria i badania Württemberga, czyli landy graniczące z Austrią i Szwajcarią. Tam jest dzisiaj najgroźniej. Poziom ultrafioletu sięgnie nawet 9 na 11-stopniowej skali. Tak wysoki poziom oznacza konieczność unikania bezpośredniego wystawienia na słońce, bo już krótki czas może być groźny dla zdrowia. Jutro w Niemczech poziom promieniowania UV nieco spadnie, do niebezpiecznych wartości wzrośnie za to na południu Polski. W czwartek skórę najbardziej trzeba będzie chronić w pasie od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Większość prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, z wiatru i słońca. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w związku z suszą, głównie na północnym wschodzie oraz w centrum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Głośno o podboju kosmosu. Warto wyłuskać pewien sympatyczny wątek sportowy. Drugi Polak w kosmosie, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, był utalentowanym i bardzo dobrze zapowiadającym się żeglarzem regatowym, a proszę, teraz lata w przestworzach i bada niesporczaki z wszczepionymi drożdżami. Tymczasem trwają niepokoje dotyczące obsady stanowiska selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski i te niepokoje jeszcze trochę potrwają. Jeden z kandydatów prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, Maciej Skorża, odmówił objęcia posady trenera kadry i pozostanie szkoleniowcem japońskiego klubu Urawa Red Diamonds, mówi sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski. Proces prowadzi prezes w oparciu o swoich doradców, o dyrektora sportowego, o wiceprezesa do spraw szkoleniowych. Prezes rozmawia z kandydatami, miał kilka spotkań w ubiegłym tygodniu, w tym wiem, że też masz zaplanowane, więc dajmy sobie jeszcze chwilę i na pewno jesteśmy już bliżej niż dalej. Przez trud do gwiazd. Dziś w Chicago polscy siatkarze zagrają z Włochami na start drugiego turnieju Ligi Narodów, przyjmujący Kamil Semeniuk. Czujemy się dobrze, cała organizacja, hotel, jedzenie póki co jest okej, okay. Nie możemy na nic jak na razie narzekać. Przyjechaliśmy tu w konkretnym celu, aby zwyciężyć każde spotkanie. Wiemy, z kim się mierzymy w tej rundzie. Same naprawdę topowe reprezentacje, które też przyjechały tutaj do Chicago w prawie najmocniejszych składach, więc oczekujemy, że to naprawdę będą bardzo ciężkie spotkania dla nas. Nie poddajemy się i wyjdziemy na każde spotkanie najlepiej przygotowani, jak to jest tylko możliwe, więc też już powoli gdzieś tam odliczamy do pierwszego spotkania z Włochami. Czasu coraz mniej, początek 19. Nasza tenisowa kosmitka Iga Świątek pokonała Wiktoria Azarenkę 6-4 i 6-4, dzięki czemu zapewniła sobie ćwierćfinał na trawiastych kortach w Bad Homburg w Niemczech. Dziś Świątek pozna rywalkę, a będzie nią lepsza z pojedynku Jekateryny Aleksandrowej i Marii Sakari. Jan Zieliński wypadł na chwilę z orbity, ale ma już nowego partnera deblowego, więc liczymy na dobre lądowanie. To Czech Adam Pawlasek. Wczoraj awansowali do ćwierćfinału w Eastbourne. Dziś też druga runda kwalifikacji do Wimbledonu. W akcji zobaczymy Katarzynę Kawę. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, choć słoneczne momenty też możliwe. Popada głównie na północy kraju i na wschodzie, a na termometrach maksymalnie od kilkunastu stopni na północy do nawet 30 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy. Ale to był emocjonujący poranek. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Maciek Jankowski w studiu. Cześć. No cześć, dzień dobry. Ja jako pierwszy stopień rakiety już udaję się na ziółka. Meliskę zaparzyłeś, prawda? Tam oczywiście, tak mam w kubeczku. No ja też poproszę, bo wow, działo się. Dobrego dnia. Dziać się będzie oczywiście nadal, bo dobrego dnia rozpoczynamy jak zwykle o 9. Do 12 jesteśmy z Państwem. Zuzanna Lubińska dołącza do składu i Miles Kane na start. Come closer. Closer. Te powtarzające się w tym utworze słowa Miles Away to też w zasadzie pasuje do dzisiejszego tematu kosmicznego. 11,5 minuty po 9. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. On będzie potrzebny, bo dziś będziemy zapraszać na wydarzenie związane z Music Week Poland, które to będą się odbywały także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to jest jedno z miejsc koncertowych tego showcase'u, bardzo międzynarodowego zresztą, o tym też będziemy przypominać. A to nasza piosenka dnia, czyli Sombr, człowiek z Nowego Jorku, bardzo młodziutki artysta, który na fali wznoszącej cały czas się znajduje. To zapowiedź jego trasy koncertowej, światowej. Never Dated to nowy singiel Sombra, nasza piosenka dnia dziś, 25 dzień czerwca i środa. No i oczywiście, jak to zwykle bywa przy okazji naszych piosenek dnia, jest to nowość. Także w naszej rotacji można często usłyszeć ten utwór na antenie Trójki, a to jest zapowiedź, tak jak wspominałem, trasy, która się niebawem rozpocznie. On będzie w Stanach Zjednoczonych, on, czyli Sombr, ale poza tym także w Australii, także w kilku krajach Europy się pojawi. To jest jeden z tych artystów, o których myślę w nadchodzących miesiącach i latach zdecydowanie też będzie głośno i na pewno na którymś festiwalu w pewnym momencie w Polsce także latem go usłyszymy. 15 po 9. Jestem too much, jestem na styk, jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash, quiet. Jestem pogadać, jestem, żeby razem milczeć. Czasem ból zadam, ale wolę chwilę milszę. Not quite my tempo, it's all good, no worries, here we go. Tak mnie dobrze znasz, chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie piszesz w swój line-up, lifetime. Tak mnie dobrze znasz, chcę przeżyć jako headliner. Może mnie piszesz w swój line-up. zderzenia ulic. Sam tu w puli, z paru powypada z puli. Tu jest zimno, niech ktoś nas przytuli. Tętno tego miasta to wodociągowe rury. Idźmy w rytmie światło, może spotkać mnie na którychś. Mówią mi za pięknie, mówisz, o, mówisz. Żyję w mieście snów i znów się wcześniej muszę budzić. Ręce idę brudzić, zrobić nam gotowy. Not quite my tempo. Miłość to jedno, miłość to dwa. Nie cia, nie wszystko jedno. Całe życie z hasteką, całe życie z jedną ręką. Jedną mi odgryźć, drugą sobie weź. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, acz totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash. Jestem obok, jestem tu, jestem mało zwinną ninją. Jestem domem takim z basenem i windą. Tak mnie dobrze znać, chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up, lifetime. Tak mnie dobrze znać, jako headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up, lifetime. Trójka. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be again. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were. Like you, I would love to obtain. I ask the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the best of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now. Curse now, but I call it compromise. I'm under your curse. Otherwise. Dawno nie słyszałem tego utworu, muszę przyznać, mimo że Morcziba wraca do mnie bardzo regularnie. A już niebawem powróci do Polski, ponieważ szykuje się Brasswood Festival 2025 pod patronatem Polskiego Radia i my tam będziemy również. No i 26 lipca Morcziba wystąpi w ramach tego festiwalu. To niewątpliwie największy koncert tegorocznej edycji. No i myślę, że taki nie do przegapienia dla wszystkich fanów brzmienie około brasswoodowych, tak nazwijmy, chociaż oni też bardzo lubią kombinować, w różne gatunki odchodzić, na różne strony. To już Shame, kolejna nowość w Trójce. Trochę punk rocka na antenie Trójki z nowości im też nie zaszkodzi. Cutthroat to jest nowy utwór Shame, zespołu, o którym głośno się zrobiło kilka lat temu, kiedy wydali swoją pierwszą płytę, no i mam nadzieję, że cały czas będzie tylko głośniej i głośniej, no bo widzimy to, co dzieje się w świecie muzyki gitarowej, Fontaine's DC, Idols, czy teraz Turnstile, oni wszyscy robią wielkie kariery, a swoją drogą Turnstile to nawet dziś wieczorem na letniej scenie progresji w Warszawie wystąpią. Za chwilę 9:30 i garść informacji ekonomicznych. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia dla 20-letniego Ottona, starszy od niego o 13 lat Bolesław, był kimś w rodzaju młodego, ponętnego boga wojny. Narodziny królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Aż kusi wysłać do księcia Bolesława wiadomość: oddawaj ciało, zapłacę podwójnie. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Dojrzali Piastowie zakochiwali się ten ostatni raz bez pamięci. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Czysta i naga prawda. Mam nadzieję, że pan nie udaje złego. Jestem małym człowieczkiem uwikłanym w tysiące zależności. Ty zaczynasz jakieś obrzydliwe gry. Wyjątkowe spotkanie artystów. Jest was nagle dwóch? Znam was. Będę mordercą swojego ojca. Sprawiedliwość za miliard. Na festiwal zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, włączająca miłośników kultury w ważne wydarzenia artystyczne na Pomorzu. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim elektrycznym BMW, które wziąłeś sumową na 2 lata jak w abonamencie i dopłatą nawet 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. Teraz wszechstronne BMW iX1 możesz mieć już za 920 zł netto miesięcznie. A jeśli nie masz firmy, sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Kochanie, trzeba wstawać. Wcale nie trzeba. Ale nie zdążymy zrobić śniadania. To Żabka nam zrobi. Mają teraz śniadania. Bez jaj. Bez jaj są tosty i bagietka, a z jajami kanapka trójkąt i panini. Dobry dzień zaczyna się od Żabka menu na śniadanie. Gorący tost z ciągnącym się serem i szynką tylko za 6,90 z kuponem Wapce Żabce. Żabka, uwolnij swój czas. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Fabia w kredycie już od 866 zł miesięcznie. RRSO 6,49. Sprawdź więcej ofert w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 14T 5G 258 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dobrego Dnia do 12. Jest 9.30. Informator ekonomiczny. Kosmos dla wszystkich, powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski. Ekonomia dla wszystkich w trójce. Teraz Sylwia Zadrożna w studiu. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i nie możemy jej zacząć inaczej, jak nie od tematu, którym żyjemy od rana. Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos i to dla niego na pewno wielka sprawa, ale to też wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla gospodarki. Czy będzie taki impuls do rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego? No, oprócz tego oczywiście, co Sławosz Uznański tam zrobi w ramach eksperymentów naukowych, warto rzeczywiście zwrócić uwagę na to, że kosmos, to teraz zacytuję prezydenta Ronalda Reagana, kosmos to jest jeszcze jedno miejsce, w którym da się robić interesy. Space is just another place to do business. No i rzeczywiście, bo dane, które przychodzą na Ziemię z satelitów, są wykorzystywane do najrozmaitszych operacji gospodarczych. Na tej podstawie można szacować, jaki jest ruch w portach naftowych i inwestować w branżę naftową, jaka jest powierzchnia zasiewów, a nawet urząd gminy w pierwszy lepszy Polski, korzystając z danych satelitarnych, może sobie opracować plan zagospodarowania przestrzennego. Te dane są bardzo cenne. W Polsce jest 400 firm, około 400, które zajmują się produkcją satelitów, produkcją części do nich, oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko rozwija. Kilka polskich satelitów już lata w kosmosie. No i nic, tylko przyklasnąć, aby tak dalej było. Rząd opracował nawet projekt prawa kosmicznego. Tak, mamy coś takiego już w projekcie na razie. No więc pewnie to się będzie trochę rozwijało i nawet jeżeli nieprędko zobaczymy następnego polskiego astronautę, to polski przemysł kosmiczny, myślę, rozwijać się będzie. No zobaczymy, czy teraz każdy będzie chciał być kosmonautą, czy to będzie taki zawód marzeń, no, prawda? Za moich czasów, gdy ja miałem 8 lat, to Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos, to rzeczywiście każdy chciał być Hermaszewskim. A schodzimy na ziemię. Ceny energii dla odbiorców indywidualnych pozostaną zamrożone do końca roku. Czy pan wie, ile wynosi zamrożona cena prądu? Chyba 500 zł za kilowatogodzinę, a ta jakby nie mrożona 600 coś, ale to się doczytałem trochę, przygotowując się do tej audycji. No to dobrze, bo okazuje się, Urząd Regulacji Energetyki zrobił takie badania, że 70% Polek i Polaków nie wie, ile wynosi ta zamrożona cena prądu, a blisko 80% nie wiedziało nawet, ile energii zużywa jego gospodarstwo domowe. Trochę zadziwiające dane. No z jednej strony każdy ma dostęp do swoich rachunków za prąd i tam jest drobnym druczkiem wpisane, ile kosztuje jedna kilowatogodzina w jakiejś... Ile zużywamy. Tak, ile zużywamy, oczywiście. Każdy bez trudu widzi, że ogólnie to się płaci dwa razy więcej niż przed rokiem. Tak. Natomiast no skąd się bierze ta niewiedza? Może właśnie stąd, że te rachunki są tak nieczytelne. Tam są opłaty stałe, zmienne, przesyłowe, opłata za sam prąd i tak dalej. Jest już nawet inicjatywa ta deregulacyjna w ramach tego dużego pakietu, aby te rachunki uczynić bardziej przejrzystymi, no bo to jednak konsument ma prawo wiedzieć, a nie tylko doszukiwać się wśród wielu maleńkich cyferek. Nie, to jest jedno z głównych praw konsumenta, no, w ogóle oczywiście. Prawo do informacji. Dlatego też warto zaglądać na stronę ureg.pl. Można też korzystać z punktu informacyjnego w Urzędzie Regulacji Energetyki. W Rzeczpospolitej dzisiaj ranking kancelarii prawniczych publikowany przez gazetę od ponad 20 lat. A ja tak się zastanawiam, bo GUS dzisiaj poda dane o bezrobociu. Ono jest ciągle niskie. Czy prawnicy są narażeni na bezrobocie? Jak to teraz wygląda? Z tego, na ile rozmawiałem, wczoraj była gala rozdania tych nagród z prawnikami z czołowych, dużych kancelarii, ale także z mniejszych, no to praca dla prawników owszem będzie, jak najbardziej, pod warunkiem, że już od samego początku w tym zawodzie też ktoś się oswoi ze sztuczną inteligencją, będzie wiedział, jak jej używać. Bo do formułowania prostych dość czynności, takich powtarzalnych, typu pozew frankowy, no to dzisiaj jeszcze się używa studentów prawa czy świeżych absolwentów, bo to są takie dość powtarzalne rzeczy, nie wymagające kreatywności. No, ale obsługa dużej, skomplikowanej transakcji na rynku, czy obrona w skomplikowanej sprawie karnej, dajmy na to, to wciąż jest pole do popisu dla prawnika człowieka, który musi się uczyć i praktykować przez wiele, wiele lat. Więc jeśli pani pyta, czy będzie praca dla prawników, no to owszem, będzie. Patrząc na te czołowe kancelarie, które są w naszym rankingu, one wciąż rosną. No te największe mają ponad 100, a nawet jedna ma ponad 200 prawników z uprawnieniami już radcy prawnego czy adwokata. Więc jest na to rynek. Jakby popatrzeć na wyniki tego rankingu sprzed kilku lat, no to tu jest znaczny wzrost, przynajmniej wśród tych największych. No w każdym razie praca tu jest, otoczenie prawne jest coraz bardziej skomplikowane i choćby z tego powodu to może wynikać. Ale pod warunkiem, że to są ludzie kreatywni. Mam nadzieję, że lubi pan dżem truskawkowy, bo o nim teraz chwilę porozmawiamy. Fundacja Protest postanowiła sprawdzić, czy wybór truskawkowych dżemów ekologicznych ma sens. No i okazało się, że ma, bo wszystkie przebadane dżemy bio były wolne od pozostałości pestycydów, a poprzednio kontrolowano te dżemy konwencjonalne, że tak powiem, i żaden tam nie przeszedł tego testu. Wszystkie zawierały jakieś szkodliwe substancje, no ale jest zawsze jakieś ale. Te dżemy bio są droższe niż te dżemy zwykłe. I co ciekawe, droższe niż na przykład w innych krajach, chociażby w Niemczech. Wiadomo, zarobki też są różne. I czy można tutaj, używając języka prawniczego, powołać się na nierówne traktowanie konsumentów i zawalczyć o niższą cenę dla polskich konsumentów? Oj, na ile znam to prawo konsumenckie i to porównywanie z Niemcami, to by jest możliwe, ale to by wymagało dowodów i to takich bardzo głębokich analiz rynkowych. Kto wie, może to by się udało. Natomiast patrząc tak bardziej rynkowo, jeżeli jakaś żywność jest ekologiczna, to można powiedzieć, że ona pochodzi z mniej wydajnych źródeł, mniej wydajnych pól, prawda, czy hodowli. Tam, gdzie no, stara się hodowca zachować jakieś takie, powiedzmy, naturalne metody nawożenia ziemi, odżywiania tych zwierząt, jest to po prostu mniej wydajne, krótko mówiąc. Stąd się to może brać. Ja nie jestem oczywiście specjalistą od spraw rolnych, tu proszę mnie zwolnić ze szczegółowych analiz, ale tak to jest. Jeżeli powiedzmy 100 lat temu, można powiedzieć, wszystko było ekologiczne, bo nie było środków biobójczych, środków nawozów, no to jednak ta wydajność hektara była o wiele, wiele niższa niż dzisiaj. No tak, ale z drugiej strony rzeczywiście zdrowsza była ta żywność prawda? No, może tak, a dzisiaj mamy większe oczekiwania, chcemy jednak... Jest nas też więcej, na świecie. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Ja chciałbym dodać, że za moich czasów szkolnych też się chciało być astronautami. Chociaż no też strażakami, policjantami wiadomo, ale astronauta to był jeden z takich wymarzonych zawodów. A były jakieś konkretne nazwiska, które były idolami? No wtedy niestety nie, no bo właśnie to było już wiele lat po tym, jak pierwszy Polak trafił poza naszą ziemską percepcję, ale faktycznie gdzieś tam obserwowało się. To głównie z filmów zaciągnięte jakieś historie. Ale na przykład był taki Chris Hadfield, amerykański astronauta, który zabrał gitarę w przestrzeń kosmiczną i nagrał przebój Davida Bowiego, Space Oddity, po czym miał nieprzyjemności z prawnikami od Davida, którzy się przyczepili, że nie uzyskał zgody na to wykonanie. I może wykonanie to mógł sobie zagrać, ale rozpowszechnianie. Więc prawo także i w kosmosie działa, może człowieka, prawda? Dopaść. No tak, właśnie. A on po prostu próbował do business. No nie wiem, czy nawet to robił dla biznesu. Bardzo ładnie śpiewał, to mu pięknie wyszło. Ja myślę, że David Bowie by się na to zgodził nawet, bo to było dobre wykonanie, no tylko to tak nie można od sobie tak rozpowszechniać czyjejś twórczości. Trzeba zapytać. A, oczywiście. Zwłaszcza, że to jest też spory komplement, że jeżeli chcemy, żeby jakaś piosenka reprezentowała nas na takim polu dużo większym niż tylko nasze ziemskie i żeby inne potencjalnie jakieś społeczności kosmiczne usłyszały jakiś kawałek ziemski, no to żeby to był akurat David Bowie. To bardzo miłe. No, ja nie wiem, co w tym satelita, to był ten Voyager, który poleciał już poza Układ Słoneczny, to tam jest, zdaje się, jakieś nagranie muzyki. No to w takim razie odsyłamy tam państwa, żeby eksplorować. No właśnie, to też kosmiczne słowo bardzo. Sylwia Zadrożna przygotowała i przeprowadziła rozmowę. Dziękujemy. Cause kępią. Da się żyć, zwariuję jak nic. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Nosowska na antenie Trójki i Era Retuszera. Myślę, że my o kosmosie jeszcze będziemy sporo rozmawiać, także na antenie Trójki, no bo to takie wydarzenie, które trudno jest pominąć. 17 minut do 10 pozostaje. Będą też inne tematy oczywiście. O tym, co dokładnie dziś w programie, jeszcze zdążę opowiedzieć. A to The 1975 u nas muzycznie i Girls. Przypominam, że dziś będziemy też zapraszać na wydarzenia związane z Music Week Poland. Wydarzenia, które w studiu Trójki się odbędą. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Age. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę za szybko mija czas. Spóźniłam się, a ty nie lubisz czekać. Trudno mi, kiedy w oczy strach. Spogląda, jakbyś się niczego nie bał. I nie potrafię się zatrzymać. To jeden z tych zespołów, które warto jest obserwować. Nago i Motyl na antenie Trójki na 10 minut przed 10, a za chwilę, to znaczy za kilka dni, w przyszłym tygodniu rozpoczyna się opener, który w tym roku rozbił bank, jeżeli chodzi o artystki, artystów, o których głośno było w ubiegłym roku. Będzie przecież m.in. Lola Young, no ale ja cały czas mam jedno niespełnione marzenie. Niestety ominąłem koncert z Billie Eilish. Just always so puff guy. I'm that bad type. your dad type. I'm the bad guy. Duh. W czerwcu wystąpiła w Polsce na dwóch koncertach. Było to w Krakowie, a supportował ją sam Tom Odell. No i kilka osób gdzieś tam z mojego otoczenia na tym koncercie było. No i naprawdę, naprawdę jest czego żałować. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby Billie Eilish usłyszeć. No ale przez kilka ładnych miesięcy będę to jeszcze przeżywał. Być może przyszłotygodniowy opener trochę mi sytuację wynagrodzi. O tym też będziemy opowiadać, jakie koncerty w ramach openera się odbędą, a będzie ich sporo. Za chwilę serwis trójki o 10:00, a my wracamy już w drugiej godzinie naszego spotkania dziś przedpołudniowego. Zostańcie z nami. Zapraszamy do reklamy.